Es diu Musicòpolis, és la capital, o això pretenem, de la música, on pots trobar diferents barris com el habitat per Otis Redding amb Mr. Pitiful, el qual acabem d'escoltar ara mateix amb un dels seus grans temes de sempre. Rafael Corbí, al vostre costat, amb gent com aquesta. Un àlbum que ens en recorda a Disney, Princess Disney Mania for Everybody, amb Kiki Palmer, Into Your Heart. Digues la veritat al teu cos i balla amb aquesta música. Estàs a Musicòpolis. Deep in my soul, I know that you're my destiny. No, you're unsure. Why fight the tide? Don't think so much. When your heart decides. Baby, I see your future and it's tied to mine. I look in your eyes and see you searching for a sign. Hands off the wheel and still get far. be swept away and enjoy the ride. Enjoy the ride. You won't get lost, yeah, with your heart. Tierra, otra la tengo en el mar. Yo sé que las dos me quieren, yo a las dos las quiero igual. La de la tierra es morena, como en la noche el cantar. La que está en el mar es blanca, como la espuma y la sal. Una me sale a la fruta cuando empieza a madurar. Otra me sabe a salitre, sabe a conchas y coral. Una me sabe a la fruta cuando empieza a madurar. Otra me sabe a salitre, sabe a conchas y coral. Una llora por los mares cuando queda el barco atrás. Otra llora por los puertos cuando voy a navegar. La que está en la tierra tiene los ojos de manantial. La que está en el mar, el cielo, por sus ojos viene y va. Una me sabe a la fruta cuando empieza a madurar. Otra me sabe a salitre, sabe a conchas y coral. Una me sabe a la fruta cuando empieza a madurar. Otra me sabe a salitre, sabe a conchas y coral. Navegando por los mares, oh, bajo el sol tropical, tengo una novia en la tierra y otra la tengo en el mar. Y otra la tengo en el mar. Cada vegada m'agrada més la música de Víctor Manuel. Romance de las dos novias, dues xicotes que té, amb una no ens l'acabem, imagina't, en dues, oi? No hay nada mejor que escribir una canció en l'àlbum que va publicar l'any 2008. Aquesta que ve ara és una cançó de Sopa de Cabra. De poc a molt. Canviem una mica el ritme. Va alçar-se d'un jazz a la vorera. Els ulls plens de nit i els cabells de foc. a valedictorian. Straight A kid with time for band. Loved her life as much as she loved her foes. And she knew they'd understand that she had college plans and bigger dreams, more than any one horse town could hold. With the wind against her back and with an angel on each side, nothing but open skies ahead. Yes, it was time for her to fly. What to fly? Autumn came little too fast for them. Baby girl was good to go. Bags were packed and all the goodbyes were said. Mama's pain she never showed. And Oklahoma State just couldn't wait. Dad and her drove up that silent day. With the wind against her back and with an angel on each side, nothing but open skies ahead. Yes, it was time for her to fly. Watch her fly. Home in that fairy tale, Mom and Dad are doing fine, and their girl has only got 6 months left. Those 4 years just flew right by. Someday she'll be a loving mother, and the story will repeat itself. With the wind against her back and with an angel on each side, nothing but open skies ahead. Yes, it was time for her to fly. With the wind against her back with an angel on each side, nothing but open skies ahead. Yes, it was time for her to fly. Watch her fly. Aquesta ha estat una excel·lent cançó de Tommy Roberts Jr. amb Watch Her Fly, i ara sentirem Núria Fergó, la qual ens porta la cançó anomenada Post Data, una de les cançons postdata del seu àlbum Tierra de Nadie de l'any 2009. fa plorar. Sento com t'enganyes, però jo no et vull escoltar. Sento com t'enganyes i ja no et vull escoltar. Tu has guanyat a pols, estàs perdent tots els amics. Estàs perdent tots els amics. Fas tan mala cara que el teu riure fa plorar. Has anat tan ràpid que ara ja no pots frenar. Has anat tan ràpid que ara ja no pots frenar. Has perdut el nord i ja no veus la realitat. Ja no veus la realitat. Jofre Bardagí ens acompanya amb una cançó que és un dels seus senzills més actuals. Es tracta d'un editat la darrera setmana del mes de gener d'aquest 2010. Des de l'àlbum Música en Blanc i Negre, editat per Música Global Discogràfica de Girona, ens porta aquest tema en Jofre Bardagí. Es diu la cançó que acabem d'escoltar, Fas tan mala cara, com hem pogut escoltar. I això és una de les cançons que també recordem a càrrec dels Counting Crows, ara mateix a Musicòpolis, el Hard Candy, des de la seva discografia de l'any 2006 a l'àlbum New Amsterdam. A certain Sundays in November, the weather bothers me. I empty drawers of other summers where my shadows used to be. She is standing by the water as her smile begins to curl. This or any other summer, she is something altogether different. Never just an ordinary girl. And in the evenings on Long Island, when the color China, and you wait for her to call. Put your girl up on a pedestal, and you wait for her to fall. I put my summers back in a letter, and I hide it from the world. All the regrets you can't forget are somehow pressed upon a picture in the face of such an la companyia de Counting Crows en directe. Acabem d'escoltar amb aquesta cançó que ens conduïen a tots nosaltres, aquest Hard Candy. Amb Miguel Bosé tanquem la paradeta durant uns instants a la edició, aquesta edició, aquest segment de Musicòpolis. Estuve a punto de, t'ho diu ell mateix, Estuve a punto de, una cançó que s'edita i que està ja preparant el seu àlbum Cardio. Miguel Bosé. Musicòpolis, un programa amb Rafael Corbí. Espero que gaudiu de la nostra companyia. Romperme hueso, a punto estuve de lo que se dice muerto. Estuve a esto de colgar mi vida en un ay, solo a esto, ay, ay, por un beso, ay. Y no nada tiene que ver, nada tiene que ver el miedo. Sencillamente fue que sentí la soga al cuello. Corté con peligro y di un tajoneto a tiempo. Al filo a esto de colgar mi vida de un ay, ay. Solo a esto, ay, ay. Por un beso, ay. Y no nada tiene que ver, nada tiene que ver mi cero. Tu boca, tu cintura, que nos nos divide el cielo. En dos mortalidades, mitad locura y verso. Y a esto de me dije stop, colgar mi vida de un ay, ay. Solo a esto, ay, ay, por un beso. Que estuve a esto casi casi nada. Por culpa esto de la perra de tu cama. La